miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 czerwca. Minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prawie 80 osób zginęło w atakach Izraela na Iran. Donald Trump ostrzega, że będzie więcej takich operacji. Wojsko gotowe do pomocy, jeśli będzie konieczność ewakuacji Polaków z Izraela i Iranu. Parada Równości przejdzie jutro ulicami Warszawy. W centrum będą utrudnienia w ruchu. Co najmniej 78 osób zginęło, 329 jest rannych w atakach Izraela na Iran, podaje irańska agencja Nahr News. Z kolei agencja Fars pisze o tym, że do odwetu dojdzie już wkrótce. Izraelska armia dwukrotnie zaatakowała ośrodek nuklearny w irańskim Natanz. Iran odpowiedział atakiem dronów. Izraelski atak na Iran był znakomity, mówi Donald Trump i ostrzega, że będzie dużo więcej takich operacji. W wywiadzie dla telewizji ABC News prezydent USA powiedział, że Irańczycy dostali szansę i nie wykorzystali jej. Wezwał ukraińskich przywódców do zgody w sprawie porozumienia nuklearnego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Miała miejsce już ogromna śmierć i zniszczenie, ale wciąż jest czas, aby położyć kres tej rzezi, ponieważ kolejne zaplanowane ataki będą jeszcze bardziej brutalne. Prezydent USA dodał, że Iran musi zawrzeć porozumienie nuklearne, zanim nic nie pozostanie z kraju znanego kiedyś jako Imperium Irańskie. Koniec ze śmiercią, koniec z destrukcją, po prostu zróbcie to, zanim będzie za późno, ostrzegł. Wcześniej sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że Stany Zjednoczone zostały poinformowane, iż ataki były konieczne w celu samoobrony, ale USA nie brały udziału w operacji. Rubio ostrzegł Iran przed atakowaniem w ramach odwetu interesów lub personelu Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jeśli zajdzie potrzeba ewakuacji Polaków z Izraela i Iranu, wojsko jest gotowe wesprzeć Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił się do Polaków, którzy są w Izraelu i Iranie, z apelem o ścisłe przestrzeganie zaleceń MSZ-u oraz lokalnych władz. Wojsko jest też w gotowości, jeżeli by zaistniała potrzeba ewakuacji. Na razie takiej nie została zgłoszona. Całą tą akcją kieruje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pan minister. Rozmawiałem dzisiaj z nim dwukrotnie. Potwierdziłem mu pełną gotowość sił powietrznych. Szef MON podkreślił, że pozostaje w stałym kontakcie z sojusznikami. Sebastian M. zostaje w areszcie. Jest oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. W wypadku zginęła trzyosobowa rodzina. Informację zebrał Paweł Kwiatkowski. Po 30-dniowym areszcie Sebastiana M. sąd zdecydował we wrześniu 2023 roku wraz z wydaniem listu gończego. Gdy Sebastian M. w ramach ekstradycji wrócił do Polski i usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, sąd rejonowy w Piotrkowie utrzymał zastosowanie 30-dniowego aresztu. Obrońca Sebastiana M. złożyła zażalenie od tej decyzji. Rozpatrywanie zażalenia w piotrkowskim sądzie odbywało się z wyłączeniem jawności. Obrońca Sebastiana M. nie chciała komentować dzisiejszej decyzji piotrkowskiego sądu. Sebastian M. pozostanie w areszcie do 25 czerwca. Ponadto został już wystosowany wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztu do 3 miesięcy. Decyzję w tej sprawie będzie podejmować sąd w Katowicach. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. Ponad 900 tysięcy zgłoszeń o rentę wdowią wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski przyjmują także inne instytucje, które wypłacają emerytury. W sumie zgłoszeń jest ponad 1 000 000. Wypłaty rozpoczną się na początku lipca. Uprawnieni będą ją dostawać w tym samym terminie płatności, w którym otrzymują z ZUS swoją dotychczasową emeryturę lub rentę. Renta wdowia to jest połączenie wypłaty dwóch świadczeń: własnej emerytury lub renty oraz renty rodzinnej po zmarłym mężu czy zmarłej żonie. Jedno świadczenie wybrane przez seniora będzie od lipca płatne w całości, a drugie w 15%. Mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba. Zainteresowani mogą sprawdzić, czy mają prawo do renty wdowiej na stronie zus.pl. Pod hasłem odpowiedzią jest miłość. Jutro przez Warszawę przejdzie Parada Równości. W centrum miasta będą utrudnienia w ruchu. Pierwsze pojawią się wcześnie rano. Od około godziny 6 zostanie zamknięta jezdnia ulicy Świętokrzyskiej po stronie Pałacu Kultury i Nauki. Od Mariańskiej do Marszałkowskiej.

Dirty Rat, Orbital versus Slaver Modes na początku naszego dzisiejszego spotkania. Dzisiaj w programie trzecim, a dwa lata temu na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. I tak, nie wiem czy pamiętacie, po wielu pstrokatych i skrajnych kolorach towarzyszących temu występowi, nagle pojawił się właśnie ten utwór, a z nim towarzyszące mu wideo, trochę klimatem przypominające to wszystko, co działo się na przykład w filmie Trainspotting. Mówiąc w skrócie, jeansy, rurki, trampeczki, gdzieś tam zardzewiała bramka, no i zimno. Taki klimat gdzieś przyszedł mi zaraz, jak zobaczyłem po raz pierwszy ten wideoklip. Wideoklip do utworu Dirty Rat, Orbitala i Slaver Moca. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie jednak wypełnione nie tym, co w przeszłości, a tym, co w przyszłości, bowiem przed nami kilka zespołów, które pojawią się już niebawem, już w przyszły czwartek wszystko się zaczyna. Pojawią się na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. I w związku z tym, słuchaczko, słuchaczu, będziecie mogli, będziesz mógł towarzyszyć również w trakcie tej całej przepięknej imprezy, zarówno pięknej muzyce, ale pewnie też gdzieś naszej trójce, bowiem logo programu trzeciego będzie pojawiało się przez te 4 dni dosyć dużo w Katowicach. A myślę sobie tutaj o zaproszeniu dla ciebie, dla kogoś z twoich bliskich, bowiem mam podwójne karnety na festiwal Tauron Nowa Muzyka. Wystarczy napisać michal.margancki@polskieradio.pl. Dobrze by było, żeby było imię i nazwisko. Jeśli uznacie, to również może adres. No dobrze. Przechodzimy do muzyki, ale tutaj muzyki w skojarzeniu, bowiem ja będę robił kukułkę. Tak, tak. A utwór będzie pojawiał się pode mną. Kuku, kuku, kuku. Trochę jak w starym dżinglu Zapraszamy. Your face. Tak brzmi początek jakże doskonałej płyty Crack Rock i jakże doskonały jest to duet, który na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice i na 20. jubileuszowej jego edycji wystąpi w, właśnie w kwartecie. W kwartecie to znaczy dołączy do tego jeszcze wszystkiego gitara basowa oraz żywa perkusja. Ciekaw jestem, jak zostanie połączony dźwięk perkusji z tymi wszystkimi syntezatorami, za którymi oczywiście będzie siedział latarnik, ten co popędza wiatr. Mam takie informacje, ponieważ wczoraj rozmawiałem z Markiem na temat tego występu. Myślę, że trzeba znać będzie dobrze płytę, ponieważ w trakcie koncertu, chyba mogę powiedzieć, będzie zaprezentowanych sporo przeróbek, sporo reinterpretacji, bazujących i nawiązujących oczywiście na płycie Crack Rock. Ten występ odbędzie się w amfiteatrze, no i z tym amfiteatrem to bywa różnie, bo jeśli nie ma pogody, no to dramat. Ale jeśli pogoda i aura dopisują, to odbywają się tam naprawdę znakomite koncerty. Ja pamiętam występ Enviego. No co to się działo właśnie w tym amfiteatrze? Coś przecudownego. Życzymy szczęścia, życzymy powodzenia, żeby nie było deszczu, żeby było ciepło i żeby latarnik Anton Mills i dwóch jeszcze wspaniale zagrali nam muzykę, którą można usłyszeć i chyba trzeba, muzykę z płyty Crack Rock. A przed nami kilka słów na temat koncertu otwarcia, bowiem jak Państwo doskonale wiedzą, te otwarcia zazwyczaj mają miejsce w czwartek w siedzibie głównej katowickiego Nospru i jakże ja się cieszę, że całość zainauguruje występ Francesco Tristano. Thank you. Idiosynkrazja. To tytuł płyty, jak również tytuł wybrzmiałego nagrania, wybrzmiałego utworu. Jest to kompozycja Francesco Tristano i myślę sobie, że w niej doskonale słychać to, czym zajmuje się ten pochodzący z Beneluxu doskonały pianista. No właśnie, łączy dźwięk fortepianu i stara się, żeby ten dźwięk brzmiał w miarę jakościowo, w miarę oryginalnie z syntezatorem. I mnie się wydaje w tej chwili, że koncert otwarcia na festiwalu Taurun Nowa Muzyka to będzie czas, w którym Francesco Tristano usiądzie za największym, na tym takim naprawdę grand Stenwayu. To będzie przepiękny początek 20. jubileuszowej edycji festiwalu Taurun Nowa Muzyka. W utworze, który wybrzmiał, na dokładkę również grał Carl Craig, gentleman, który również występował na Nowej Muzyce. Na festiwalu, w którym często można znaleźć połączenia przyczynowo-skutkowe i widać, zwłaszcza jak patrzy się na program festiwalu, widać historię i ewolucję muzyki. Bardzo często właśnie z powodu podobieranych muzyków, producentów, artystów. W tym roku mówi się, że Taurun Nowa Muzyka Katowice to synonim muzyki techno. A jeśli mowa o techno, to proponuję kilka chwil z Callum Craigiem, z którym miałem okazję spotkać się kilka lat temu. Rozmawialiśmy o tych wędrówkach, o techno, o Detroit techno, o berlińskiej odmianie tego gatunku. Na zakończenie tego spotkania miał bardzo, bardzo ciekawą myśl w ogóle na temat muzyki i na temat tych połączeń. Well, Kraftwerk inspired us and then we inspire Berlin. So, yeah, there are those... Kraftwerk zainspirował nas, a my zainspirowaliśmy Berlin. Myślę, że to jest kwestia wzajemnych inspiracji. Z całą pewnością jest wiele podobieństw. Kiedy przyjrzymy się na przykład początkom Basic Channel, to możemy zaobserwować berlińskie wpływy. Z drugiej strony tacy goście jak... Zanim nagrali swoje płyty, odwiedzili właśnie Detroit. My słuchaliśmy Kraftwerk i Can. A Kraftwerk, kiedy nagrywali Mensch Machine, when they did Man Machine, they hired the engineer from Norman Whitfield. Współpracował z Normanem Whitfieldem, który jest przecież z Detroit. Także te wzajemne wpływy trwały przez lata. Cieszę się, bo to jest bardzo inspirujące. To samo miało miejsce w rock'n'rollu. Wielka Brytania współpracowała z Detroit, a Memphis z Wielką Brytanią. Weźmy na przykład Chicago i Detroit, a B.B. King i jego wpływy, albo Eric Clapton, który miał absolutnie dominujący wpływ na następne pokolenie gitarzystów w Stanach, no a ci z kolei wywierali wpływ na muzyków w Europie. W tym tkwi piękno muzyki. To jest muzyce niesamowite i wspaniałe. To Carl Craig. Dziś w programie trzecim, a parę lat temu na festiwalu Taurun Nowa Muzyka Katowice. Carl Craig, czyli przedstawiciel drugiej fali muzyków Detroit Techno. A skoro mówimy o tych twardych gatunkach elektroniki, no to pewnie warto również wspomnieć o Jeffie Millsie. W tym roku po raz kolejny w Katowicach. Stop. 自分で気づかない。 Bardzo stylowo brzmi ta muzyka. W programie trzecim Jeff Mills i utwór Hall, w którym usłyszeli Państwo japońską artystkę, która towarzyszyła w trakcie tego nagrania, Julia Togawa, bo właśnie o niej myślę. Z pewnością nie pojawią się oboje w Katowicach. Jeff Mills z pewnością wystąpi sam. I będzie to set DJ-ski. Jak wiadomo, Jeff słynie z tych fantastycznych połączeń. Połączeń kiedyś w przeszłości bazujących na trzech gramofonach. Jak będzie w tym roku? Zobaczymy. Bo wcale to nie jest oczywiste, że przyjedzie z plikiem i z pendrive'em, bowiem moda na granie z płyt winylowych jak najbardziej wraca. No i jak najbardziej stanowi o rzemiośle i o no, jakimś takim oddaniu się muzyce właśnie u DJ-ów. Jeff Mills. Polecam stronę festiwalnowamuzyka.pl. Tam znajdą Państwo zarówno harmonogram występów, jak i poszczególnych artystów. Można poczytać historię na temat tychże muzyków i przypominam, że Jeff Mills wystąpi z soboty na niedzielę na Tauron Music Hall. Jego występ rozpocznie się o godzinie 2:30. Wcześniej pojawi się, no właśnie, ten gentleman. Gentleman, który skradł serca wielu fanom muzyki elektronicznej i który dziś również współpracuje z japońską artystką. Mam skojarzenia z jednym z utworów Bonobo z tej najnowszej płyty. Ale nie, Floating Points z utworem Problems. Dzisiaj z najmłodszej płyty, a właściwie to nie jest utwór z najmłodszej płyty, ale z epki, która towarzyszyła, która pojawiła się tuż przed publikacją najmłodszego albumu. Albumu, który w moim przekonaniu będzie ratował muzykę techno, bowiem to techno najwyższej jakości wykonane na syntezatorach modularnych, w ogóle na syntezatorach w czasie rzeczywistym, muzyka nagrywana z powietrza, czyli te wszystkie rudymenty, jeśli chodzi o tworzenie i nagrywanie i autentyczność w muzyce, zostały zachowane. Zostanie to przedstawione na festiwalu Nowa Muzyka. Koncert Samuela Sheparda będzie wspierała, jak już wspomniałem, japońska artystka. Ciągle ucieka mi gdzieś, ale jak ją znajdę, to zaraz powiem, jak się nazywa. Akiko Nakayama. To jest artystka, która w czasie gry Samuela będzie tworzyła obrazy przy pomocy różnych cieczy. To wszystko się będzie mieszało i tworzyło co chwilę zupełnie coś nowego. michal.margancki@polskieradio.pl. Na ten adres proszę aplikować, jeśli chodzi o Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. Mam podwójne zaproszenia na ten przegląd. Skrzyneczka zostanie zamknięta o godzinie 16. Do tego czasu proszę słać. Będę odpowiadał dla tych wszystkich, którzy otrzymali wejściówkę. A przed nami teraz, mamy mocną jednak brytyjską scenę w tym roku. Joy Orbison, Flex FM. Dziś w Trójce, za kilka dni na Festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Flex up, stretch out, big man, roll up. Flex up, stretch out, big man, roll up. Flex up, stretch out, big man, roll up. Flex up, stretch out, big man, roll up. Call me, don't tell the cops. I bet you'll get no murders on me. Flex up, stretch out. Stretch out, big man, whoa, whoa. Flex up, stretch out, big man, whoa, whoa. Flex up, stretch out, big man, whoa, whoa. Flex up. I'm on a garden, I'm falling in love, I got in. I really be sipping the lean, I'm never sipping the green, yeah. Flex up, stretch out, big man, roll up. Flex up, stretch out, big man, roll up. Flex up, stretch out, big man, roll up. Flex up, stretch out, big man, roll up. Six P's, Bentley's, AP's, that shit like two P's, FM's, red dots, chop your knife. I was buying Birkins at 18. That's why she don't mind a bitch. Fuck you, me. Flex up, stretch out, big man, roll up. Flex up, stretch out, big man, roll up. Flex up, stretch out, big man, roll up. Flex up, stretch out, big man, roll up. Bitch, you get no murders on me. Bitch, you get no murders on me. Go tell the cops. Chuck your hat. I was buying, breaking at 18. That's To już jestem w ogóle w tych Katowicach. Nie wiem, jak to wytrzymam kilka dni. Szykuję się na występ Joy Orbisona. Na Flex FM to jego kompozycja, prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w programie trzecim. Za tydzień widzimy się w Katowicach, stamtąd też piątkowa tonacja trójki. Przed nami na sam koniec dziś Coco Rosie. Coco Rosie, czyli duet pań, które absolutnie nie... które zaprzyjaźniły się z czasem. O, tak może powiem, ale zazdroszczę formy. Coco Rosie na scenie Metropolii na festiwalu Tauron Nowa Muzyka o godzinie 21 w nocy z soboty na niedzielę na scena Metropolii GZM, czyli no właśnie, państwo sobie dopowiedzą. A ja nazywam się Michał Margański, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Agnieszka Łukasiewicz zrealizowała dzisiejszą audycję. Bardzo ci, Agnieszko, dziękuję. Na zakończenie, jako przedsmak, Coco Rosie w programie trzecim. For myself, a chance, and